Hit, remény, zsűrölet. A Rádió Café 98.6. Minden szerdán 8-tól 11-ig. Hallgatóink. Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Miért? Durván jó volt a sziget. Gyere, vágjuk le egyet a karszalagot, gyerekek! Nyisz! Levágtam már tegnap. Olyan jó volt. Én is tegnap vágtam. Nem, ma reggel édesapámat kértem? Tegnap este édesapámat kértem. Mi ezt máshogy csináltuk? Úr, eszméletlen szalagvágás volt. Gyerekek, milyen volt a sziget? Ez a mai műsor témája. Mit ad Isten? Hát. Klasszik. Let's go. remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Ez itt a Hétremény Zsűlölet a Rádió Café 96-on, Tomival, Lacival, Silent Wobbal, és Chatmannel. Telefonszámunk 312-3000. SMS elérhetőség 0629-986-986. Puff! E-mail címünk 986-986, tudom én, na, csak viccből mondta, azt hittem nem figyeltek fel. Nem, észre sem vettem. E-mail címünk radiokafé@radiokafe.hu és a web. A web pedig www.radiokafe.hu. Sok-sok zenével, kellemes, érdekes koraesti témákkal jelentkezik ma este a Hitremény Zsűlölet 2 című periódikánk. A műsorban többek között szó lesz a Szigetről, arról, hogy véget ért a Sziget. Milyen volt számot neked? Vetünk, hogy mit csinálunk a következő Szigetig, a milyen volt neked rovat. És mi várhatta még? Az MTK Viszont? Hungária dicsőséges vereségéről Helsinkiben. Ez nem győzelem, mert felérő vereség. Hiszen most már a Celticre készültek gondolatban a fiúk. És? Meg ilyenek. Milyen volt neked a Sziget? Furi. Miért? Először voltak itt hosszú haja? Rövid haja, nem. Az van, hogy milyen volt nekem a Sziget. Nehez, döcögbe indult, aztán jó volt. Tegnap nagyon furcsa volt már. Nem voltam kint tegnap, milyen volt? Tegnap már nagyon el volt fáradva mindenki. Tehát megérkeztünk, és ez olyan volt, mintha tök csönd lenne. Tehát így mentünk végig ott a Káhíd, utána ott a beton, le balra ugye a főutca, a Viva TV, és így már majdnem a Káhídnál lehetett hallani a Vivának azt a kis képernyős tévéjének a hangját ott a bejáratnál, és ilyen csönd volt, és mindenki nézte így a földet. Szomorúak voltak az emberek, mert véget ért a Sziget, nem? El voltak, vagy fáradva, vagy nem tudom, és akkor elmentünk a Messzi Vetek koncertig, ahol borzalmasan sokan voltak, tehát tele volt az egész a kocsmákig, és így nagyon halk volt. És mindenki szomorú volt továbbra is. Hiszen véget ért a Sziget? Hiszen a Messzi Vetek egy kimondottan depresszív zenekar. És ezután így kóvályogtunk még egy olyan 20 percig, ebbe az ilyen csöndes, ilyen nem tudom mi lesz velünk hangulatba, aztán eljött. És aztán ti is álltatok egy kicsit lehorgasztott fejjel. De végül is egy taxival fog. Tehát így. És a taxis? Taxis szomorú volt? Szomorú volt, hát, igen. Ő szomorú volt, hiszen véget ért a Sziget. Viszont az ment a CB-n, ugye nem, tehát a CB-n végig az ment, hogy milyen hosszú a sor. És akkor mindig mondták, hogy a végétől utasik 6 perc. És akkor arra gondoltam, hogy mégsem lehetnek olyan kevesen. Nem mindig, mert csalóka volt. Az idei Szigettel kapcsolatban ez csalóka volt. Nekem is mondta az egyik ilyen szóreszes napról az egyik taxis, amikor mentem be, hogy mondták neki, hogy ne vigyenek be több utast, aki jegyet vesz, mert már teltház van. Ne vigyenek be. Ilyen mesterkedések mennek itt a háttérbe. De nem volt teltház. Soha. Hát akkor a Citysek, már bocs, hogy így kimondom a nevüket. Semmi, csak volt egy elterjedt a városba az, tudod? Hogy mi? Valamelyik nap, hogy már nincs egy második vagy harmadik második napon. Az első nem esős napon. Ez a hisztéria, a pánik. És akkor mi be is mondtuk, hogy de van. Hiszen így. Volt. De hogy ilyen elterjed a városba, érted? Egész, egyébként egy hétig jó volt a Sziget rádiójának lenni szerintem. Egy jó hétig volt. Úgy belefért. Nem, Robi! Most mondjad, most beszélhetsz nyugodtan. Nem. A gyerek még mindig nem tud beszélni, sajnálatos mondom. És mit tettetek a Szigeten, Tik? Én tejverist. Csak? Majdnem minden nap. De volt olyan nap, amikor rossz volt. Tehát tavaly... De ez a végiglátogatós tejberizses, vagy pedig a... Milli. Ez a... Milli. Mondjuk ki a nevét. A Milli sátorba a tejberizses. Az volt furcsa, hogy tavaly mind a tejbegríz, mind a tejberizs eszméletlen finom volt, és volt fahé. Uh-huh. És nekem például az egy óriási csalódással kezdődött az idei Sziget. Milli, rögtön mentem az ominózus tejbegrízért, nem volt fahé, és olyan híg volt a tejbegríz, hogy azonnal becseréltem egy tejberizsre. Üzenjük a Millinek, hogy gáz van. Ha jó renoméját meg akarja tartani. A tej nagyon finom. Nagyon jó volt a tej. De valahogy nem a jót főzték belőle. Chat, akarsz valamit mondani? Ugyanott én egy rizskókot fogyasztottam el egy tejbegrízzel. Azok rendben voltak. Én ettem. Na, már most nem fogunk összeveszni. Én ettem egyszer giroszt, ettem egyszer lecsót, hol? Tarhonyás lecsót. Hol ettél? Mondjuk ki, a Hilltop borozó mellett volt egy ilyen egy ilyen vegyes, ilyen olyan kicsit... Olyan jó, hogy ilyen sok cég ilyen katonai sátor, de tulajdonképpen ilyen balatoni vagy római parti, olyan két hek ilyen sorra hajazó kínálat volt. Kolbász, rántott hús, minden is volt lecsó. És azt kértem, és ettem, nagyon-nagyon finom volt, durván jó, mondom így kávésen. Nagyon finom volt, gíroszt tettem, és utána még ott a Sunny Radio Café közös Karibi Disco mellett egyszer műsorzárás és stand után sikerült hozzájutnom a nagyon kedves üzletvezető segítségével a menühöz. Néhány ilyen nyárshoz, amin ugye felváltva volt csirkehús, baromi nagy hagyma, elképesztően vastag szalonna, csirkehús, borzasztó, stb. És azok ilyen össze voltak már állva, de olyan volt, mint hogyha ilyen évi legót ennék, hogy legókockát ettem volna. Én ettem pizzát is, nem tudom hol, Mondjuk ki a pizzahadban. Az nem volt nagyon finom. Ettem perecet, az nagyon száraz volt. Viszont találtam egy asztalon, ez ilyen csöves sztorinak tűnik, de nem. Tehát így, csöves sztorinak kezdődik. Teljesen kultúráltan szórakoztunk. Mondja, és megvettük sok pénzért az italainkat, és akkor az egyik asztalnál, ahova leültünk, volt egy zacskó szotyi. És az nagyon jó volt. De más étel, ami úgy ízlett volna, nem emlékszem. Viszont volt egy meghatározó élményem, ezt még gyorsan ide ebbe a blogba elmesélem. Neked összejött. Hogy voltam egyrészt, nem, másrészt... voltam a mondjuk ki Pelmen sátorban, arénában. Na most ez, gyerekek, ti voltatok? Én tavaly voltam, nagyon jó volt, idén az eső miatt nem jutott. Várja, olyan szintre emelkedett a hely. Paul van Dyk lépett éppen föl, ugye, kezdjük ezzel. Személyes ismerős. Hogy a sátor bejáratánál ilyen vaskordonnal volt a kimenő és a bemenő forgalom elválasztva. A földi festő. Igen. Tehát ilyen özöllöttek ki be az emberek. Brüggel tanítványa. És elmondom, kint volt mondjuk 28 fok. Bementünk ezen az én beengedésen keresztül, tehát ilyen nagyon nagy biztonság. Bent volt plusz 20 még hozzá. Tehát abban a pillanatban, hogy 4 lépést tettél a sátorban, elkezdtél, mint az állat izzadni. Ez valószínűleg csak páratartalom, azért nem volt az plusz 20 Celsius. Lehet, hogy a páratartalom volt lényegesen magasabb, és ugye ez a eszméletlen jó volt. De most viccen kívül, én úgy mentem, hogy hát nem tudom, be akarok menni, figyelj, nem tudom, kicsit ittam. De bent az nagyon nagy buli volt. Nem szerettem ezt a zenét. Volt én tavaly voltam. Eleve én nem hallgatnám meg ezt a zenét mondjuk az autómba, vagy otthon. De ott egyé váltál de ott vele. Igen. Az öreg, mi kitépni a hangfaladat, érte? Az egy komoly cucke. Lehet, egyébként nagyon jó volt. Nagyon jó volt. És most úgy döntöttem ezért, hogy mostantól ravepartikra fogok járni. Ez itt a Hűlölet klasszik Sziget afterparty műsora. Mint oly sokan ezen a héten mi is temetjük a Szigetet, és felhívnám a figyelmet, hogy a város is teljesen más képet nyert attól, hogy Szigeten voltam én nekem például. Tehát a bezsilip, kizsilip, kicsit olyan január 1-i érzés, nem? Igen. Hát, mit szoktatok karácsonyra? Ez itt Screaming Jay Hawkins, a Rádió Café 98-on. Heart Attack. Where your drawers on fire, white spade hanging on the telephone wire. Gambler, reevaluate along the dotted line. You'll never recognize yourself on a second line. Doctor, lawyer, bigger man, thief. Billy Joe, remarkable, looks on in disbelief. If you want to taste the madness, a 98.6 és a Hitremény Zsulajat 2 Budapesten és 60 kilométeres vonzás körzetében. Csihat, meleg van. Eszméletlen forrosság és pára. Pestieknek meg azoknak, akik kint voltak a szigeten és nem kopaszodtak meg, iránya az összes szabadtéri szórakozóhely. Vagy egy jó légkondicionált mozi. Vagy egy nagyon klassz, nyírkos, dohos pinceklub. Imádjuk ezt a várost. Chris Isaac. Walking on the beach last night, hoping things would be alright. But later lying on her bed, it's you I saw instead. Thinking of the one I love. You know what I'm thinking of. San Francisco days, San Francisco nights. I met a girl in Mexico and should have told her then, I know. But I still think of you, we never will be through. San Francisco days, San Francisco nights. Francisco day and San Francisco night. I still love you. And say goodbye. Walking down on Market Street and feeling my heart skip a beat to see someone that looks like you. I guess that I'm not through dreaming of the one I love. What I'm dreaming of. San Francisco day, San Francisco night. I'm headed for that Golden Gate and hoping I won't be too late to find the one that I still love. It's you I'm dreaming of. San Francisco night. San Francisco day, San Francisco night. San Francisco night. San Francisco. San Francisco. San Francisco night. San Francisco. San Francisco. Yo, yo, yo, this is Mr. Lover. You're listening to Radio Cafe on 90 what? On 98.6. Big up every time. Mr. Lover, lover. Na, fogtunk egy. Call me a pászíjás. Lover, lover, lover. Ez jó egyébként, ennek örülök ennek a ajánlónak. Nem, ez tök jó, hogy a Segi mondja, hogy... Én szeretem Segit. 90 what? 98.6. Igen, igen, igen. Na, már Budapestről esett a szó. Akkor azoknak, akik a budapesti híreket nem kísérik olyan figyelemmel. Na, mi volt? Hát, hogy indul a Budapest plág. Plage, tényleg. A plázs. Volt nálam, ahol én lakom, ott lesz. Azon a part. Tomi Csöves. Margit híd. Azon a partnak, azon a híd alatt. És ott lesz, és voltak ilyen tiltakozó kis plakátok. Mi nem akarunk plázsot? Igen, ilyen... Basszus, ez nem igaz. Nem tudom, hogy melyik kerületi, melyik micsoda. Tehát, hogy ki a szervezet. Erre politikai tényleg, volt, vagy? Valami politikai jellegű szervezet. De ez a, tényleg ez a tiltakozunk. Az egy érdekes dolog lenne, hogy vegyük itt ezt a Budapest plást, mert ugye a Szigetről 100 000 bőrt lehúztak, megpróbálták a zaj miatt, akkor az ásatások miatt, így vagy ugye a melegek miatt. Egy kombina rovatban egyébként jelzem, hogy most tényleg baj lesz jövőre. Nem akarom a pánik hangot kelteni, mert nem a kenyerem. Lehúzták a bőrt, de utána, de mindjárt nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi ez. Tehát, hogy lehetne bezúzni a Szigetet, de esetleg azzal eljátszhatnánk azzal a gondolattal, hogy hány és hány ezer indokra hivatkozva tudnánk mi született budapestiek bezúzatni a Budapest plást. Tehát, hogy a sirályok nem tudnak hova leszállni. Ja, hogy mi ellen lehetne tiltakozni? De ez majd egy későbbi téma, elhelyezzük valahogy a műsorszerkezetben. Nagyon jó ötlet, hiszen, nem felejtjük el. Tomi, miért is? Mert mi lesz a Gázaszigeten? Megpróbálom. Tehát tényleg... Lesz Sziget 2004? Kádár Tamás kérdezem. Nem, most semmi baj. Én Olivia Newton-John vagyok most. A következő, hogy tényleg, hogy így nem tudom, tehát egy kicsit azért felül lehet múlni szerintem a forintos perceket bármikor néhány információval. Például egy, ugye eladják, tehát egy kombina, ugye eladják magát az engatlant. A Sziget, a hajógyári ingatlanokat. Most lehet olvasni az újságokban, hogy pályázatban, ilyen közbeszerzési pályázatszerűben. De az oda is kiér? Tehát hirdetik azt, hogy vedd meg a Szigetet. De ez nem csak a dok, meg a környékén, ott, ahol az a hajógyári Sziget maga, ő. Az az 5,9 milliárd forint? 6,5. 6,5. És vannak, tudjuk azt, hogy vannak cégek, mit tenni, nagy bankok, bárki, akinek van ennyi. És megveszi, és azt mondja, hogy van itt ez a Sziget rendezvény. És az jó, én szeretem, tehát nem az, hogy betiltom, hanem kifizetik a bérleti díjat. Cip Sziget. Nem szponzorként, hanem kifizetik a bérleti díjat. Bank Sziget. És akkor jöhetnek. Mert eddig ugye ingyen volt a hely. Uh-huh. És akkor ingyenes lesz a rendezvény? És ugye, ahogy hallottam a Károlyt, nem, eddig ingyen volt. A Károlyéknak a hely. A Károlyéknak a helyét, hát ingyen megkapták az önkormányzattól. Na, most csak az MTK-n gondolkodtam. Tovább jutottam. És most pedig az lesz, hogy nézze Károly, jöjjenek, nagyon szeretjük magukat, de hát a bérleti díj. És ugye most is mínusz 1-2 millió forint, ezt ma hallottam szintén a rádiókáfén. Mínuszban volt a rendezvény. Mi kis mínuszban, amit a többi rendezvény nyerességéből sikerült kikompenzálni. Hála az jó első Istennek. Két esős nap miatt. De így nagyjából cirka nullán, egy kis mínusz, pár millió forint mínusz. Első nap még 78 millió forintot írt az újság. Így van. Na, de pár millió mínusszal megúsztuk, de hát gondolj, de ha még bérleti díj is van. Elképesztő. Rizikossá kezd válni a vállalkozás. De milyen jó balanszírozott vállalkozás. Igen. Én örülök ennek egyébként, mert lesz szigetet, ne féljünk. Mekkora a költségvetés? Drágább lesz a jegy. 600? De 800 millió? 400 millió forint? 680 millió forint a szponzorbevétel. De a költség az mennyi lehet? Ez egy tétel. Szerintem olyan másfél milliárd forint. A fellépők, sátrak, áram, buli, tehát a kiadás oldal. A Sziget képviselői ezt nyilatkozták, hogy másfél milliárd forintos költségvetés, ami azt jelenti, hogy ugye annyi költségük van gyakorlatilag, és ennyit kell behozni. Hát bizony, 1 millió forinttal. Pár millió forint. Nem derült ki, hogy 1 millió. De mondjuk 1500 millió forinthoz mondjuk 10 millió forint. Az is egy nagyon komoly tervezés. Hát biztos, hogy kell, tehát 0,5%-os mínusz. Mekkora már, hogy csak ennyit? Hát nem. Képzeld végig esik. Sajnálom, hogy tiszteletjegyes voltam. Mit jelentett volna ez a 21.500 forint most? Tehát, hogy hát gondolod el, az már viszont kimutatható. Jövőre mindenki vegyen egy jegyet. Függetlenül attól. Vagy még egy karszalagot. Mert a Károly azt mondta a Rádió Café 98.6-ban, korábban, amikor már kezdett kijönni a Czóreszből ez a dolog, tehát a két esős nap már elmúlt, és már azt hallottam, hogy viszont a péntek szombat. 60 ezer. Igen. Károly azt mondta, 60 ezer, nem, dolgozói jegy. Ja, dolgozói. Ingyen jegy keringet kint, és 60 ezer, tehát most 60. Hát én azt mondtam, hogy ezt mondok magamnak, hogy ebből egy csomó napi jegy van, az csak 3500 volt? Igen, de az nem, az kizárt, mert dolgozói jegy az nem napi jegy. Na, azért erre tudnánk mesélni. De nem, de abba gondolj bele, én azt néztem, hogy műanyag karsz, ja, abból is van napi jegy, ez igaz. Igen. De a műanyag karszalagot egyszerűbb után gyártani, mint a papírt. A zöld ezüsten nyomottat? Gondolod? Például, vagy a szürkét. Tehát nem. A nem napit. A különböző heti jegyeket. Könnyebb után berhelni, tehát mit tudom én, valahogy lereszeled. Nem csak azt, hanem legyártani. Hát de az mondjuk drágább. Azoknak hamarabb megvan a színe. Mint a napi jegynek, az csak később derül ki, hogy mi lesz a színe. Több időd van. De ezt te honnan veszed? Tudod? Meggondolkodtam. Gondolkodtál, hogy hamarabb megvan a színe. Gondolkodom. Megvan a színe. Igen, mert a VIP jegyeket például már elkezdik kiküldeni hónapokkal előtte. Puff, bemész egy fröccsöntőhöz, azt mondod, ebből kérek 20 ezeret. Ja, de hát a Sziget... Nem, hát a jegyek azok már kész vannak sokkal korábban. Azok a jegyek, március, a jegyek, de a nap, amikor nem tudod még, hogy milyen színe van. Nem, szerintem nem ez a kombina. Nekem most egy elsőre az jut eszembe, hogy mondjuk nagy keres lennék a Szigeten. Én igen. Értem, de szerintem nem igaz. Hát egy előrébb gyártják, mint ugyanakkor gyártják, nem? Nem, de a publikum hamarabb tudja meg a színét. Tehát a fröccsöntősök... Hát most Tomi, ja, őszintén könnyű. Szóval hát azért jobb Sziget jegyet gyártani. El nem szakítják biztos, a frankót is. Biztos, hogy olcsóbb, de biztos, hogy olcsóbb után gyártani. Most üzleti vállalkozásként mondom. Azért jobb. Olcsóbb után gyártani, mint amennyibe kerül. Mit a Sziget? Igen, ez biztos. Szinte akármilyen kis mennyiségben. Tehát azért 21.500 én már egy darabot is ugye el tudok képzelni, nem? Igen. Egy ügyes kezű is kis snitzerrel, vagy hogy hívják, hogy kivágja, bejuggatja. Hát azt nézzük, hogy nem jön át. Vojnik Demist, ilyen ezüst színű körömlakkal szépen sablomból ráírja. És mondd, hogy az egy hétből csak 3 nap jön be. Na már megérte. Hát most képzeld el. Hogyan vicceljünk a Szigeten? Igen, igen. Szerintem eszméletlen trükkök lehetnek. Igen. Minket egyszer megállítottak. És? Mert mi jöttünk be, és ott mindig megnézik, hogy lejön a karszalag. És lejött. Komolyan? Hát látszott, hogy le fog jönni, hogy lazábbba kellett. És mit csinált? Megspanoztam? Visszaküldtek minket. Inkább geprüft. Visszaküldtek minket egy ilyen nagyon kemény nőhöz. Egy nőhöz, aki egy hátizsákkal zölébe ült, és mondta, hogy honnan kapták a jegyet? És akkor be kellett vallani. És akkor adott egy másikat, és azt ő maga rakta föl. De akkor már az volt, hogy magas Tomikám, tehát... magát hallgatom minden szerdán. Nem, rádió. Ez már nem volt. Nem, nem. Nem küldene nekem egy számot. Ilyen élményem egyszer volt életemben, hogy megismerték a hangomat. De ez még nem ebben a rádióban volt. Fehérváron volt. Nekem meg egyébként volt Fodrász olyan. Megismerte hangot. Volt olyan, egy nagyon többször is volt már olyan, hogy megismerték a hangomat. Jó, de hát neked jellegzetes hangod van. Hát meg mutyiban mondok rádióreklámokat. TV reklámokat mondok az Anetka produkcióban, ezt nem mondtam. Mostantól már én vagyok, egy másfél hónapja néha bebeszúrok egyet, egy ipari lengőajtót, vagy ezért, hogy Ricsi tapétabolt, Zugló, Szakadék utca 43, jöjjenek ki a tapéták széles választékával, fröccsöntött akciós áron. Mennyit kapsz egy ilyet? Ezt most nem mondom. És miért nem szóltál? Azért nem. Jó, mert minden. Ezt én mondom. Jó, és azért sem, mert szerintem ez nem gázsi, hanem honorárium. Jó. Leszek én még Tapsa Fábri show-ban. És nem fogok szólni, ott fogok ülni, és egy gyullad a lámpa. Akkor Tomi elő a farbával, tehát amit a hölgynek küldesz, ugye, ide van írva, Gizike, a biztonságiaknak. Igen, a kedves hölgynek, aki letépte a szalagot, és adott helyette egy másikat, lejött ez is később. Please allow me to introduce myself. Belénk bújt a kis ördög. A rock and roll rúgója. Rolling Stones. Ezek közül az eladók közül, tehát Fatboy Slim és Rolling Stones. Ezek nem voltak most a szigeten. Nem. Na ezért érdemes egy évig élni, gyerekek. Hát, jövőre lehet, hogy itt lesznek. Sympathy for the Devil. Azaz. Hát a patás iránt érzett vonzalom. Ez a legjobb fordítás. És a gördülőkövek. Time for a change. Killed the czar and his ministers. ezek sehol. Nem már. Gyere már. Na már most mi van? Tessék, mi tetszik? Jöttünk, hogy levigyük a jazzt a elefántoronyba. Gyuri, gyere! Pickó, maradj! Vigyáztam! Jazz Café minden szerda este 11-kor. Pataki Balázs, Jeli András, Hozé és Hegyi György. Pickó, fekszesz! Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Intervíziós dalfesztivál. Intervíziós dalfesztivál. És dalfesztivál, amit meglepem magunkat. Megleptél. És a hallgatókat. És neked milyen volt, Laci? Nekem milyen volt a sziget? Hát, hogy mondjam, ellentmondásos. Nem, egyébként nagyon kellemes volt, alapvetően egyszer sétáltam valamennyire körbe a második napon, azaz csütörtökön, pénteken, szombaton. Második nap az csütörtökön. Csütörtökön sétáltam körbe, amikor azért bokáig állt a sár. Csúnya eső volt. És el is tévedtem, elvesztettem a lecsó után, ott volt a lecsós kör, és a lecsó után elvesztettem a térérzékem, vagy a tájékozatási képességemet, bekeveredtem a sátrak közé. Fú, az, na, az egy dolog, hogy megdobtak, de nem. Tehát, hogy nem, egyébként volt egy olyan volt a felirat, mindenem, hogy do you want to find the ultimate way to understand the world? Egy sátorra így ki volt, vagy valami ilyen szintű dolog. Nem ez volt a szöveg, de valami ilyen volt a pont a ott, ahol a lecsót tettem. Ja. És akkor eltévedtem, és akkor egyszer csak így rátaláltam ilyen elvarázsolt kastélyként a Durex csodapalotára. A táncdalfesztivál. Igen, ahol az aeroerektorok ugye pegyhütten lógtak, hiszen elsős időben ezt nem teszi lehetővé a versenyszabályzat, hogy ez menjen, de ott csápoltak, villáztak ott valami nagyon komoly ilyen nosztalgia diszkóra. Egyébként az Aratót meghívhatnák jövőre szerintem. Az megfogják miért, szerintem. Az lenne az igazi. És akkor utána valahogy átvágtam, ott volt a teljesen kiürült nagy színpad, de valahogy a nagy színpad is úgy nézett ki, hogy így nem volt körülötte semmi, csak óriási sártenger, és ott voltak ezek a lapok, amiből sajnos kevés volt. Hát de legalább volt. Műanyag lapok voltak, lecsúsztam a lapokon egy olyan 60 métert, de legalább nem léptem bele a derékig érő sárba, akkor ott volt, ben voltam a jazz sátorban, azt hiszem, megnéztem egy ilyen John Mayall-szerű magyar faszinak a koncertjét, amin a Takács Tamás azt hiszem aznap mondjuk 41-szerre vokálozott valakinek a zenekarában vendégként. Igen, ő szokott. És akkor így értem azt hiszem vissza a Rádió Café 98-6 bázisra, akik csodadobozhoz, és utána meg beültem egy taxiba. Én voltam az egyik nap, nagyon nagy kört mentünk. Mert taxis vagyok. Nagyon sokat gyalogoltunk. Eljutottunk a Cinetrip arénáig. Az nagyon benn van. Nagyon messze van. Nem aréna. Azon túl is van még sziget. De azt például tudtátok, hogy az egy ilyen ugye kör alakú építmény. Hát ezt mondja, hogy Cinetrip. Hát ugye ez latinul azt jelenti, hogy kerek, nem? Nem. Kofi! Na mindegy, és a lényeg az, hogy nincs teteje. És ilyen csövek futnak, csak 4 vagy 5 cső, ami így a gerincét megadja, tehát mint egy sátortetőnek. És erről megtudtam. Sátor, nem? Nem, mert nincs teteje. Nincs rajta ponyva. Uramisten. Hanem egy kör alakú építmény, aminek nincs teteje. Tehát mint egy körpanoráma? Igen, igen, igen. Igen? Hát hiszen vetítve van körbe végig színetrépért, tehát színe. És színe, mint vetítés. Hogy mint színes-színesre azt. Színes-színesre. És akkor ott ugye vetítenek, és de nincs teteje a sátornak, amely csövek futnak, csak ami feszíti ezt a falat, vagy tartja. Ég. De megtudtam, hogy ez például ebből permetezik víz, amikor már nagyon sokan vannak. Ebből, tehát szó szerint elismételném ezt a mondatot, Tamás. Igen. De megtudtam például, hogy ebből permetezik víz. Amikor már nagyon sokan vannak. Permeteznek vizet. Vizet. De ilyen, az nagyon jó. És milyenek voltak a vizuális hatások? A vizuális hatások, többször is voltam ott, amikor először voltunk, nagyon viccesek voltak. Az jó volt. Szálltál, mint a győzelmi zászló? Nem is az, hanem vicces volt. Volt kis Brekki, meg Nyuszi. Na ne hülyeskedj. Vicces volt. Na és akkor ott viszont azért mentünk oda, hogy megnézzük. Ez nagyon messze van. Ugyanez a mindentől. Trip, értem. Út. Na most ugyanezen a napon, érted? Bementem a Magic Mirrorba is. Kimondom a nevét, Magic hogy Mirror. Hogy a Lady Dömperrel beszéljél egy kicsikét, hogy te figyelj, a Dömper. Na most a műsor, azt lekéstem, mert már ilyen késő este volt. Viszont na, elég jó zene volt. Csajok? Ilyen öreg rocker zene, tehát nekem való, mint a Rigolettóban régen. Csajok milyenek voltak? Voltak csajok, tehát én ugye úgy mentem be, hogy ez a meleg sátor. És valószínűleg mindenki így jön be. És ott mindenki így megtorpan az ajtónál, jó, de hol vannak a melegek? Tudnék, a heterók egyszerűen birtokba vették azt a sátrat. Na ezt nevezem én egyébként homofóbiának, hogy még innen is kitúrják a melegeket. Így van, ez nem szép dolog. Heterók. Abszolút, pedig igen, na, befogadják mindegy, a másságot. És akkor voltam a arénába. Aréna szuper. Voltam arénába, és onnantól most réves vagyok. Kim voltam a metal sátorba. Most megyek 69 partira, meg mindenhova. Na mindegy. Én viszont arra lettem figyelmes a városban, ezt ugye már mondtam, hogy a Szabadság téren megépült a mélygarázs. Már a régen, rége már ottom. Régen, de én ezt most vettem észre. És ez már valószínűleg egy régi dolog, de hát kár lenne nem megemlíteni ebben a műsorban. Meg. Ki van írva egy mit mondjak, mondjuk másfélszer 6 méter hosszú molinóra, szívük, ahogy igen. Mész le a ézébe, a parkolóházba, fölé, parkoló, igen. Mi ez, mélygarázsba, igen. Hogy parkolás, ez van pirossal, nem, ez van feketével, a válasz! Ez a szlogenje a parkolóháznak, hogy parkolás. Csak arra gondoltam, hogy valószínűleg elég sokat szekálhatták a kivitelezőket azzal, hogy mondjuk 3 évig föltúrták a Szabadságtered. De a végén már elég. Mi a kérdés? De mi, nem, a válasz mindazoknak a mindazoknak a fúrására, ármánykodására, akik azt mondják, nem, hát nem ez volt. Szerintem nem. Szerintem az, hogy ha a belvárosban nem tudsz megállni, akkor parkolás a válasz. Hát ebből szerintem azért, hogy meg lehetne állapítani, hogy melyik pártra szavazna, ha most lennének vasárnap a választások. Ez egy reklámszlogen. Egyébként rossz, de reklámszlogen. Parkolás a válasz. Egyébként jó, hát érted? Mert parkolás a válasz. Pontosan, ahogy mondod. Ez egy ilyen, hogy mondják, minden reklámszlogennek az, hogy százféleképpen lehet csűrni, csalani. Nem? Nem, én ezt kimondott a rossz szlogennek tartom egyébként, hogy parkolás a válasz. Hát én tehát annyira banális. Robi, neked tetszik? Nincs benne kis csavar. Robi, foglalj állást. Mi lenne a... Nem tetszik neki. A Szigetnek idén volt szlogenje, hozd el anyádat, és ez inkább egy headline volt, nem? Tehát egy ilyen fősor, hogy az aktivizáló mondat, Szigetnek nem? Nincs úgynevezett brand szlogenje, ugye? Hát a minden ember egy Sziget... Egy hét együttlét, bocsánat, az már továbbra is tovább van. Az egy hét együttlét? Akkor van. Kell egy hét együttlét. Bocs, szevaszt, ne haragudjál, van. Viszont a hozd el anyádat is szlogent, azt többen komolyan vették, és azt gondolták, hogy anyukát majd ingyen beengedik. Tényleg? Tehát kérdezték, hogy akkor ők most kihoznák, csak akkor ugye azt majd úgy valahogy igazolni kell, hogy ő az én édesanyám, és akkor majd ugye beengedik ingyen. Hát nem. Hát nem. A kedves mamáknak is. Az egész Szabadságtér alatti mélygarázs, lehet, hogy ez meg egy ilyen hajdani KGB-sek kombinálja, nem? Mert ezt tudjátok, hogy ott van az a szovjet katonai emlékmű, és az amerikai követség, és ezt annak idején azért állították föl azt az emlékművet oda, mert ott volt az amerikai követség akkor is már, tehát hogy nézzék az amerikaiak, hogy ugye a szovjetek, tehát a vörös csillag, meg nem tudom is, és ez ott megmaradt. Megmaradt. És alá eltemettek egyébként, ha jól tudom, akkor szovjet katonákat. Szerintem meg a parkoló alássa a magyar médiát. Igen? Szerintem befúrtak a magyar tévébe. Az is lehet. Szerintem onnan megy az adás. Magyar meg hát egyébként azért gondoljuk már ezt végig tényleg. Menekülnek a tévések a föld alatt szerintem. De tényleg gondoljuk ezt végig, hát az amerikai követség közvetlen közelébe leásol a föld alá. Bocsánat, most ezt gondoljuk ez végig. A kombon, na ez a kombina. Három dolgot gondoljunk végig. És ez hogy, csak hogy jön ide, az Al-Qaida. És ezt rakd össze. És ezt rakd össze. Egy mélygarázs köti össze. A tele... A szovjetem. Jó, és akkor mondom még tovább, tehát hogy a bankcenter, jó? Mi van vele? Hát én csak ennyit mondok, hogy azért az meg ott van a másik oldalán, a bankcenter! Gondold, hogy egymás mellett parkolnak tévések és bankosok és követségisták. Na és akkor még egyet mondok, mi az, hogy bankcenter? A Magyar Nemzeti Bank. Hol? Hol? Hol van? Hol a magyarosi? Az messze van. A Magyar Nemzeti Bank az ott van, tehát így vannak az ingatlanok, balról jobbra, tehát amerikai követség, Magyar Nemzeti Bank, kistér, bankcenter, televízió az által megvásárolt újabb 9 emeletes épület, amikor már, mit tudom én, 15 milliárdos adósságban voltak, megyünk tovább, ott van valami az hülyeség, az ott van, és a tévé, ugye szembe az MNB-ről. Igen, szép nagy épület. Szép nagy dolog ez, itt nagyon-nagyon, itt azért lassan kiderülnek a dolgok. Mi lehet az iguána pincében? És az iguána. Ami ugye híresen... Ez egy mexikói hely. Szóval azért megfordul egy-két szombréló. És azért az se véletlen talán, hogy Trockit annak idején Mexikóban éppen. Mexikó. Egy jégcsákánya, mint tudjuk. Jég? Mondom. És mi jut eszedbe róla? Jég. Az, hogy a Vajdahunyadvára meghökkentő módon össze van kötve... A parkolóval? Víz alatti hővízforrások révén, a tőle látszólag 200 méterre lévő Széchenyi fürdőtől, bocs, kösz. És várján. A Széchenyi fürdő vízével fűtik az állatkertben. Amit? A ketreceket, a kismajmoknak, a tarajos sülnek. Nem, te most össze-vissza beszélsz. Jumbónak, az elefántnak, Bubinak, a vízilónak. Kedves hallgatóink, az utolsó három információ és már van. És Olcsidának, a jeges medvének, kimondom a nevét. Szerinted az oroszlán még mindig Globexnek hívják? Vagy Leo, hát nem, ez a kettő lehet. Nem, a Globex megvette régen. Tényleg, kinek adnánk el a zebrát például? Zebrát? Csíkosat? Zebrát. A Klubrádiónak. Jó, akkor várj, zsiráfot, hát ezt a kampónának értelemszerűen. De a zebrát megveheti a izé, szerintem a Ferrari. A BKV. Főváros maga egyrészt. A közterület fenntartó. Vagy a közterület fenntartó. A főkefe. Na, ennyit eddig a szigetről, és utána jövünk vissza a szigettel. Kinek adnátok el a kapvermajmot? Ez pedig egy igazi macsó valahonnan a nyugati partról. Hugh Lewis. Talán él még. És a hírek? Azaz a news. Hip to this crap. Café. Osvárt. Questa è Fede, Speranza, Amore. FM 98.6. Neked szóltak, Foci. Azért, mert ilyen szépen ki tudtam sípolni. Ügyes vagy. Andrea Osvártot, amint ilyen csúnyán beszélt. Fú, csúnyán beszélt, nem? Azt együtt üvöltette velünk egyébként. Na de, szavunkban erőltsük. Folytassunk csak ezt a témát. Először is ugye azt elfelejtettük a múltkor, vagy az előbb elmondani, még a Sziget kapcsán, hogy egy olyan igazi kombinatív, mindent megoldó magyar vállalkozónak, hogy egy produkciós brokernek mennyi idejébe tellene, gyerekek, megoldjátok az internet nagyobb kérdéseit? Meg, azt mondta a chat, hogy nem fog menni, ne próbálkozni. Letiltott a robot. Tehát, hogy is van ez, ugye első nap megveszi a jegyet. Igen. Illetőként. Tehát oda megyek szerdán. Csalókám. Reggel illetőként mondom egy szerdán reggel. Okoskodókám. Mondom egy szerdán reggel. Mondom egy szerdán reggel. Ez kiad 21.5, ugye? Látszatra. Írjuk fel a költség oldalra. 21.500, én már írom is. 21.5 kiad, vesz egy heti jegyet. Nem megy be. Bemegy be, hogy föltegyék neki. Fölteszi a karszalagot? Hát ki kell váltani, a heti jegyet megveszi, akkor a karszalagot fölteszik. De vagy megkapja. De várjál, van egy peri, tehát felveszed a konténernél, és az inkálos is rád teheti. Tehát van egy, tehát elmehetsz, amint akkor a baj. Még egyszerűbb, még egyszerű, kell menni. Persze. Tipli télen szavaztok. Persze. 21.5 kiadva. És már várja a stanckés készítője. Már várja a gyártó. Igen, a gyártó. Valahol. Valahol. Az alapanyagot, na ez kérdés. Hát az anyagról csak annyi, az idei Sziget heti egy anyagáról, hogy valószínűleg erre már több évtizede rá van állva a Soltvadkert kiskörös. De honnan tudja, hogy milyen anyagból háromszög lesz előre? Tehát mondjuk pénteken honnan tudja, hogy milyen anyagból kell csinálni? Tavaly a heti egy papírból milyen anyag volt? Ez már, bocsáss meg. Tavaly papírból volt a heti egy? Nem, tavaly ja, egy ilyen, hát más, nem papír, de kicsit olyan műbőr volt az anyaga, mint egy ilyen, mint hogyha egy leszeleteltek volna egy ilyen izet, egy ilyen műanyag katonát, de a jobbik minőségűt a régi trafikáról. De ezt be kell szerezni, ezt a nyersanyagot. A viaszos. Hát azért ez típus nyersanyag szerintem, nem? Hát a színe. Jó, amikor a szín az egy nagyon-nagyon kemény szín volt. Mondjuk egy napot eltölt az anyagbeszerzéssel. Elmegy vele a szerdája. Jó, maximum érted, elmegy Szlovákiába. De egy nap alatt ezt megoldja, így van. Egy nap alatt, ezzel elmegy a szerdája, csütörtökön már várja a stancoló fröccsöntő haverja. Na jó, mert a stancot ugye le lehetett venni addig, meg lehet csinálni a stanckést. Így van. Az már kész van. Az kész. Gépek beálltak, az ezüstöt kikeverték, ugye ezt megtalálták. Így van. Tehát azt minden nyersanyag kész. Csináltak próbákat. Próbanyomat megvolt. Készen van. Megvan az anyag. Megvan az anyag. Mi a, ugye eddig hol tartunk pénzben, stanckés, mennyibe kerül? Hát azért ez egy elég drága stanckés, hát mit tudom én? Nem tudom, és arcra mondjuk egy kilóból azért megvan, főleg, hogyha lopott a fém, amiből készítik. Mondjuk 100-150. Akkor tartunk sok? Sok a stanc? Fele 50 ezer a stanckés. Okay, jó, 50. Hát csak a reklámügynökségeknek szokták százírozni. Most már tanultunk valamit mi is. Na, mondjuk akkor 70, na, 70, mert szarul veszi. Igen, és akkor veszi csúnyán. Veszi. És akkor tartunk, ugye 21-5, meg 70, mondjuk 100 ezer forintnál, és csütörtök reggel. Csütörtök reggel van, tehát van még egy húsos péntek. Jó, oké, elkezdi gyártani. Ennek ugye ez gyorsan megszárad. Hát ez ennek sem kell állnia, nem? Hát nem, most ez sem eddig nem szárad. Kistancolod, rányomod a festéket, egy színnel, direkt ezüst, az megszárad, jó, mondjuk az egy nap. Bekerül a műanyag, az egy külön folyamat. A kupak. Amivel tudod. A fehér kupak. Fehér kupak. Azt a fröccsönteni kell. Na de az azonnali szocifogi szerintem, az ott a sor végén. Az más anyag, és más anyag. De a sima műanyag azt tudta előre. Az tavaly is ez volt a kupak, ne felejtsük el. Azt csinálja ugye közben egy paralel egy másik gyártó. Szakmányban, vagy ócsán egy másik gyártó. Ez nem egy helynév a szakmányban, mert az a sorozatban. Ja. Azt hittem helységnek. Ez ócsán, az mi? Nem egyik folyamat a gyártásnak, mert meg én nem értem. Hogy mondok-e, azt hittem mondok egy másik Pest közel ilyen helyet. Na mindegy, jó. Jaj, drága, gyártya. Budapest plázs, az ott van közel hozzád. Nem hiszem, hogy tetszeni fog. Na mindegy. Nem. És akkor gyártja a műanyagot, estére mind a kettő kész van, szocifogi péntek. Azt hogy teszik fel ezt a fehér izét? De mennyire hát a fehér műanyag? Darabja 6 forint egy. Szerintem. Hát tételben. Azaz gödről vásárolva. Attól függ, hogy hányat csinálunk. Ugye itt jön a stanckés volt. Itt van az, mire tervezzük magunkat. 21.500 forint, 170. most vagyunk 94-en. Most kezdődik, igen, hát 100 rongynál vagyunk. Plusz a benzin. Benzin meg, így most jön a műanyag. Ja. Az kerül mondjuk 1 forintba darab, a veszből 100 ezret, hát ugye tök mindegy. 50 ezret, na, 50 ezer darabot, úgyse lesz annyi. Legyen 10 ezer darab, és csinálj 10 ezer jegyet. Jó, mert azt gondolja, hogy 10 ezer, igen. 10 ezer, akkor az 1 forint per darab, mondjuk 3, na, 30 rongy, 130. Bár a műanyag költsége, ezüst, film, izet. 3 forint per darabért megkapja az anyát, meg a bütyköt. De magát a jegyet, azt mennyiből csinálja? A jegyet mennyiért gyártják, ugye egy színnyomás, hát egy olyan, szerintem, hát 10 000, ugye az a 10 000 tűnik az optimálisnak. Mondjuk 120 forintért darabja. 120 forintért darabja. Jó, de akkor jó, legyen 150. 150. 150, a meg 150 10 forint, 160 forint. Mi a 10 forint? Hogyan ide 10 forint? Ne haragudj. Nem, de azt mondtuk, hogy 10 forintnak számoljuk nagyvonalúan a pöcköt. Na de az, bocsánat, akkor Szofi fogival együtt. Jó, az abban már benne van, persze, jó. Az is, hogy összeállítja. Igen. És mondjuk tízesével 160, nem így? 180-ból megvan a gyártás. 180-ból tuti megvan a gyártás. Akkor 10 000-nél, az 180, 1 800 000 forint plusz költség. Az a 91 500 plusz a benya. Tehát a 100, ugye 2 000 000 forintból megvan 10 000 jegy. Igen, 10 000 jegy, ez 21 500 forintjával. Most az a baj, hogy 100%-os haszonér, most figyelj, pénteken tudja kiszórni, tehát jön a hétvége, szombat, vasárnap, hétfő, kettő. Jön a disztribúciós költség, várjál. Tegyük föl, hogy 3 500-ért adja a heti jegyet. Hát annak gyorsan híre megy. És elmegy a fele, mondjuk. Én feléért adnám. Ja, mert gyerekek, mondjuk 10 000. 5 rongyért adja. Ne, gyorsan el kell adni, mert csak már pár napra jó. És mi a sztori? A szigetesek beragadtak a heti jegyekkel. Ez egy olyan tétel, amit nem tudtak eladni, de most kéz alatt, ilyen irregulárbe így. Igen. Ferinek szóltak, hogy a Béla csinálja meg, és akkor ne, nekem volt, Laci, nem? Laci, fölhív 20 embert. Ennyi. 10 000 jegy van, Tomi. És itt ez egy disztribúció van, ez gondold végig. De ez futótűzként, vagy disztribúció van? Levezboltok. Pult alól? Szerinted, Bobi? Igen, az működik, nem? Tudod, kivel csinálném? Nem én ezt egyébként. Igen. Ez elkönyed egy perc alatt. A vadragasztók. Az a legelvetemültebb banda. Vagy bocsáss meg. Vagy biciklisfutárok. Biciklisfutárok például. Na nem, futárok. Bocsánat, ebben már volt botrányunk. Egyik biciklisfutár cégre sem gondoltunk. Egy általános biciklisfutára gondoltunk. Azért mondtam, futárok. Aki lelép 150 darab szigethegyel, perhet. De mondjuk itt már egy nagy tételről van szó, 10 000, mondjuk a fele elmegy 5 000 forintért, az is 2,5 millió forint, akkor már 500 000 keresett. De ha elmegy az egész... Nagy macere azért ez. Akkor 3 milliót. Tényleg nem lenne egyszerű egyébként megkaparintani valahogy ilyen koncesziószerűen a nagykerjogokat? És úgy mindent 20%-a drágában adni, amit bevisznek a szigetre. Vagy az már van, de az már valaki megkaparintani. Van, ami bevisz. Megvan már heti jegye? Kérdezi a taxis, így elképzelem a szitút. Okosságba? A taxis, hoppá. Nagyon nagy ötlet. A gyerek meg mindeközben elaludt. Tanul, nagy szemekkel néz minket. Nem, de azért szigeten szerintem ennél voltak nagyobb kombinák. Sokkal nagyobbak. Hogyne, például az a folyamatosan emelkedő árak. Első két nap ne hülyeskedj, emelkedtek? X forintba kerül, igen, egy szangria, aztán X plusz 50-be. Igen. Komolyan? De tudod, mi volt egyébként? Mert ugye szerintem ez nem a szigetnek köszönhető, hanem a vendéglátásnak. Ha, persze. Tehát, hogy a limitárakat... De hát ez ugye nem az volt, hogy limitárak vannak? Erről nem tudom. Plafonárak vannak. Lennének? Hát én ezt hallottam már, bocsánat, most nézd. Haló, már hív is a kölyál minket. Haló. Limitárak vannak a szigeten? Elvileg igen, de én inkább az a heti jegyes tudszhoz szólnék hozzá. Te annyival, vagy? Hogy találkoztam olyan emberekkel, akik neked ilyen szigetelő szalaggal jöttek be. Tehát ez az ezüst színű szigetelő szalag. Tudod, amikor ott bemész, az ujjával körbehúzkodja a csávó, hogy nincs elszakadva, aztán nincs. Hát szigetelő szalaggal így kell. Ez nem. Ezen hiszem. Ez így van. Annyira nagyon megnézték, ugye? Nagyon megnézték. Te bementél így, vagy ezt ki mesélted? Nem, én benn dolgoztam. És miben dolgozol, miben utazol? Kézművességben. Kézművességben. Az mit jelent? Eladtál? 50-ért kérdezted? Nem, ilyen kézműves foglalkozások, papírmerítés, többe. Ezt dolgoztad bent? Aha. Papírmerítés. Merítettél papírt? Ja. De arról szó volt így ebben a rádióban is, nem? Valamikor. Hát én azt nem tudhatom. Vagy ez egy másik papírmerítő volt. Szóba hoztak egy papírmerítőt ott kint 2003-as fesztiválon. Csak nem szabad mondani a szigetet, mert ez egy márka. Tudod, egy fesztiválon a hajógyári szigeten nem egy. Sziget. Na, a limitált állakot meg annyit, hogy a hogy te is egy liter tej néha 200, néha 500. De ugyanazon a helyen időtől? Ugyanazon a helyen, nap, egy nap eltéréssel. Na itt a forintos percekben is mondják, hogy ez szánkázik, libikókázik a forint, érted? Hát tudom, hogy az árutősdén, hát ne viccelj. Kétszer meg. Milyen jó, hogy nem euró volt. Hát ez az, hogy ezért. Sok külföldivel találkoztál merítés közben? A fele, az emberek fele külföldi volt. Ugye, nagyon viszonylatban. Szerintem országi más szempontból nagyon jót tesz a sziget. És mit jel, hogy van az angolul, hogy merített papír? Az a... Hát most ezt így meg tudnám mondani, várjál. Ezt így meg tudnád mondani? Swimming paper? Van valami olyasmi, vagy dived paper. Dived paper, azt gyanús, hogy nem stimmel. Búvározott papír? Nem tűnik egy lokális kifejezésnek. Lehet, hogy náluk nincs. Ríf. De a www.radiocafe.hu-n van szótár. Ez igaz. Többek közt. Szórakoztam sokára. Egy rakás kép fönt lesz, egy rohadt szigeten készül. Igen, a sziget archívumunkat. Egy-két nap. Jövőre is kimész a szigetre? Anyagilag is bejött? Hát ő dolgozott. De, igen. Kérdezem, hogy... Ja, te árultál a saját dolgaidat közben? Így nem, én most ilyen, úgymond ilyen kis kapcsolatépítő sziget című megoldásom voltam, hogy ma jövőre majd dolgozhassak, és akkor majd fizetnek is, nem csak a heti jegyet adják. Mit csináltál? Hát árult papír, csak ez volt a fizetség, a heti egy, nem? De kinek igen, árultad? Igen, vagy jövőre hogy majd még a pénz is. Aha, tehát bemézezték a madzagot szépen. 21.500 forintért dolgoztál. De kinek dolgoztál? Névileg. Na hát nem úgy, hogy személy szerint, hanem hogy egy cégnek. Nyomda. Nem, egy múzeumnak. Egy múzeumnak. Nem a Diósgyőri Papírmerítő Múzeumnak? Vagy Szentendrén? Szentendrén is van egy. Na, az tök jó viszont, akkor azért így már megérte. Aha. Jó van. A múzeumnak érdemes így dolgozni szerintem, ezt az emberi szeretetből is elvállalja. Minket annyira megérintett a sziget, hogy szeretettel búcsúzunk el tőled most. Oké. Okay. Szevasz. Szia. Jövőre találkozunk. Hello. Piros karszalag lesz rajtam. Piros szikszalag. Na de folytassuk is. Folytassuk is. Piros szikszalag. Kalandozásunk a zene ország útján. Innen zeneföldről jelentkezünk. Ez nem másként. Tony Joe White, egy régi-régi motoros. És egy Tina Turner számot énekel. Hitremény zsűrű. Vagy fordítva. Rádió Café. Ordítva. I was thinking about parking the other night. We was out on a back road. Me and my woman was just getting right. All system on overload. Radio blasting in the front seat. Turning out the music fine. We were snuggled up in the back seat. Making up for lost time. Thank you. 98.6 internet magazinja a Ingizagom nagyjával, Fekivel, rutaival. Egy kezdő híresség botlásai a hálózaton. Egy kis házi feladat, website tépés, egy pár buli, ti a hallgató gyerekek itt a megújult internet magazinban. Rádiókafé.hu a hálózat csapása. Minden vasárnap este 9-től Szelektori. You are a robot. 43. Locking lock. HG Klasszik. Minden szerdán, amikor a kedvünk tartja. Minden második szerdán a Rádió Café 98.6-on. De ez egy hülyeség, mert a második szerdán ki az a szerencsétlen, aki meg tudja jegyezni senki? Szerdánként, esetenként. Igen, szerdánként talán. Tomival. Lassival. Vagy Roberttel. És Chatmannel. 8-tól 11-ig. A Rádió Café 98.6-on. What fungus gets you right off your head and tastes like shit? I got a pocket full of fluff, but no place to thank, no need for cash, my carrots fly, getting by on the freebies that nature supplies to me.

confidants, Mr. Optimistic and best friend confidants. In a new life, it's alright. Time's on your side. And when time comes, open enjoyment, Mr. Negativity, hate in its bars and slope away. As hope starts to say, it's alright. No doubt, enjoyment's at the door, kicking disappointment. Now there's fun on the floor, good vibes on the mic. Spy tries to fight with hate and dislike, but Will gets his way, cause Will's got the power. Time is the last say, cause time has the hour. Gyógyász magazint? Ki csinálja? Na ez a nagy kérdés. Sajnos, Cseti, téged a Bobby állandóan lehúz, mert nem szeretné, hogyha elárulnád magadat. Mondta az szerkesztőnk, aki nincs itt, hogy ne beszéljünk egyszerre. Bocset. Látod, Gábor? Most te. Én sose beszélek egyszerre. Laci? Back to you. Back to you, Laci. What's happening to the blood tőzsde? Tőled ma vérzettek? Ma vért vettek, ami lehetne egy kereskedelmi kategória is, nem? Tehát egy nagy boltot csináltak, vért vettek ma tőlem. Egyébként mi történik most komolyan? Tehát a vérvétel, amikor nem vért adsz, hanem bemész egy vizsgálat. Bocsánat. Ugyan? Azért azt tudtam képzelni, hogy 6-kor így zárás után a laborba egy öntik ki oda, tudod, az a... De ami a fürdőszobában is középen van. Eladják. De mit csinálnak vele? Eladják. Összekeverik és eladják, ilyen ez egy küvéként, vagy mi? Szerintem ez nem így van. Nem. Én használnám, ha jelennék, egyébként, ha jelennék az egészségügy. És a széklet mintával? Akkor, hát ez mind egészséges vér egy csomószor. Azt használnám. De lehet, hogy komposztálják, vagy megcsinálják, azt tudod, ezt hogy szoktak ilyen vérsűrítményt adni, mondjuk ilyen csirketelepen, meg mit tudom én, ilyen hát, állatoknak. De ilyen konkrétan az emberek vérslibe. Hát azért adsz vért, hogy legyen, mert kevés van. De hogy, és ez kárba vesző vér. De egy vizsgálat, de ezért az nem vesznek annyit, hát az kis mennyiség. Na nem, milyen sokszor vesznek? Nem kereskedelmi mennyiség. És milyen sokat? Én láttam sorban. Pontosan ez a sample, not for sale kategóriája a vérvételnek. Kereskedelmi forgalomban nem véradás, ez már egy ilyen mennyiségi cucc, ez ott van. Oké, de a sok ugyanolyan nem lehet vért keverni? Parkolás, a válasz. Mondjuk az AB, meg szóval ezeket így, hogy hívják ez RH pozitívokat, az RH pozitívokat? Nem lehet olyat összerakni, hogy ABC, vantuk. Nem, de mondjuk az ugyanolyanokat. Érted, hogy mire gondolok, hogy az AB és RH pozitív véreket, azokat összeöntik, és akkor odaadják egy embernek, aki szerencsétlen éppen most ütközött frontálisan egy izé, vagy román kamionnal, nem? Ez nem működik, mi? Á, nem. Kár. Az nem úgy pedig van. Azt hittem, hogy egy kicsit tudok segíteni az egészségügyem. Uh-huh. Olyan jó lenne, lennének ilyen működő ötleteim. Húzzuk ki a csávából azokat, akik be akarják dönteni a Budapest plást. Adjunk nekik rossz tippeket. Te se vagy pláspárti? Én pláspárti vagyok, abszolút. Szerintem nagyszerű egyébként dolog. Egyébként nagyon jó kezdeményezés, de hétről hétre. Kifeküdnél oda? Teljes rakpart le van zárva, ugye? Egy-két kontroll kérdése, mielőtt megválaszol. Igennel válaszolnék, vagy nem? Margit híd lábától a rakpart végéig, nem teljesen az Árpád hídig. Vízafogó lapotelep elején. Igen, a Kárpát utcai, igen. Igen. Héliáig. A Héliáig, majdnem. Le van zárva a rakpart. Ez a tök csutka kész. Tök csutka kész, és így szállt, no autóforgalom. Igen, hello, igen. Ezt hallottam. Leöntik... Fölöntik homokkal. Mi lesz a homokkal? Várj, most még várj, vegyük végig a projektet. Fölöntik homokkal, ettől a rakpart egy homokos beachre fog hasonlítani. Na de alatta van az asztalt. Amit be is bútoroznak ilyen vendéglátó egységek, pálma, terasz, stb. De lesz permet kapu, azt is olvastam. Oké, lesz permet kapu. Bocskai Béla. De most a következő, van egy strandod, ahol nem lehet fürdeni. Kizár dolog, hogy tudjál fürödni. Vagy instant barnulás, ugye? Ez a másik. Mert fehéren megy be. Azért nem tudsz fürödni, mert ugye a Duna, hát egyrészt nagyon nagy sodrása van, másrészt sziklás ott a rakpart. Harmadrészt pedig konkrétan annyira koszos, hogy nem lehet belemenni. Utoljára a Sirilla György ment le a Duna partjára, meg néhány horgász. Ez a kosz egyébként, én szoktam lejárni nagyon-nagyon ritkán a Duna partra, de sokszor autózom ott ellent. Ez büdös. Dunaszagú. Van, aki erre azt mondja. Én például azt mondom, itt már egy kicsit büdös, de Dunaszagú. A Dunának fejebb is ugyanez a szaga van, amikor még egy kicsit tisztább. Oké, de add hozzá azt, hogy nem egy ilyen zöld erdei levegőben szívod ezt, hanem ezt ugye mondhatnánk, hogy egy metropolis, Budapest, európai nagyváros. Az észak-mediterrán királynője. Kellős közepén. A smogban. És ott fekszel, úgy, hogy gyakorlatilag felfrissülés lehetősége. Iszol egy menta szirupos mohítót. Körülbelül ennyi. Ennyi. És fogkrém. És még büdös is van. Szerinted? Jó. Ez a negatív olvasat. Mi a pozitív, Laci? Pozitív olvasat az, hogy hétágra süt a nap, és na most, kár, hogy ezt nem lehet visszatekerni, de archívumban megvan, a Tamásnak éppen most kikattant az állkapcs, és ezt szerintem sokan hallhattátok is, ez volt a kattanó hang, mint amikor, nem tudom... Szokott ropogni, nem kikattan, működik. Igen? Roppan egyet, nyakam is tud. De hogy a busmanok kommunikálnak? Igen. Hozzátartozik minden szó. Na ez a véleményem a plázsról. Nem, a pozitív olvasat az szerintem, hogy többé-kevésbé emberi állapotra hozzák. Szerintem ez abszolút elképzelhető, hiszen homok van. Ez igaz. Autópálya építkezések nem mennek, ugye? Homok tehát a homokra valahol el kell sütni a homokot. Igen. És ez egy éppen megfelelő alkalom, kiteszik. Ez újabb... szerinted egy homokkombina. Homokkombina, de egyébként időszaki, tehát itt is ugye a szigetnek mennyi, az elve, azt hiszem két hétig lesz talán. Kísérleti. Kettő vagy három, hát kísérleti üzemmódban. Uh-huh. És ennyi. Igazából szerintem teljesen jó, nem kell megfürdeni, hanem csak lekerülni. Mondjuk a homok, tehát így levesz, ugye milyen, na, amikor ugye, leérsz a beachre. Hogy mész oda? Bibionéba. Milyen ruhában mész oda? Hát ugye kis rövidnadrág, póló, nem? Tehát úgy gondolod, beachre mész. Én ugye nem szoktam rövidnadrágba járni soha. Csak ha beachre megyek, tehát Balaton. Ne, de te katolikus pap vagy. Na most ez azt jelenti, hogy nekem ugye a hétköznapi viseletben nem mész, hanem kiöltözöl egy strandviseletbe. Így van? Hát egy íze, de nem egy strandon ki kell, vagy, hogy mondjam. Nem egy strandon vagy, hanem a rakparton. Érted? És nem tudsz fürdeni. Érted? És nagyon zorral. Nem lesznek esetleg a... ki kell mondjam, ilyen toj-toj zuhanyzók? De kemény lenne. Hát zuhanyzó csak lesz. Zuhanyzó lesz, nem ilyen zárt, hanem mint a tengerparton. Az viszont jó. Tehát ilyen húz meg akkor a kampot, és akkor... Igen, akkor már egyen jobb. Back to Island 2003. Three. Ugye? Tehát, hogy az első napon már az volt az embernek az érzése, hogy, teletojták azt a tojtojt, amit leraktak, nem? Jó, az első nap három üresen, óra után. Igen, de már üresen tele volt. Igen. Borzalmas. Kivétel a Rádió Café. Hát azért ott is volt teltház. Na jó, de általában égett a villany, volt WC-papír. Ez igaz, kultúrát volt a körülményekhez képest. Volt paraván a WC-k előtt. Jó, mondjuk nem 10 000 WC volt, hanem csak 2. De nagyon-nagyon-nagyon kultúrát volt. Örülök, hogy ez így meggyőzött, Laci. Imádod a kultúrát, vécéket. Nem, én a plázsnak egyébként, megmondom őszintén, örülök, csak néhány logisztikai dolgot így azért meg kéne oldani. Hova parkolsz? Hát igen. Tehát úgy... Hova? Vis-a-vis az újpesti rakparton, meg ott a Szent István park előtt. Meg fogok örülni, hogy ott te meg lesz. Hát kitérnek, képzeld, ez zsúfolásig telt, aki kell mondjam, Ipoly terasza. Hát én ott lakom. Leülni. Kispozsonyi vendéglőbe, ott izé, sarkon a Radnóti Miklós utca és a Radnóti Károly utca és a Pozsonyi Béla utca sarkán. Hát végem van. Képzeld el, troli nem tud megfordulni a Jászainál. Most láttam zöld trollit a Pozsonyi úton menni. A ekotroli? Ekotroli. Na ne hülyeskedj. Hát nem az, hogy ekotroli. Mit lehet, hogy leforogni a károsanyag kibocsátásból? Szebb. Sőnesz troli. Ja, meg biztos alacsonyabban van a padló lemeze, és akkor könnyebben lehet felszállni az idősebbeknek, és nagyon szép. Euro troli. Igen, mondjuk a 79-esre azért mondjuk nagyot kellett föllépni mindig is. Hát de meg a 76-osra mekkorát kell föllépni. Igen, a 79-es az három lépcsős, az már egyel újabb. Na mindegy. Meg Ikarusz. Nem beszélve erről. Igen. De én a Budapest plázsnak még egyszer mondom, nagyon-nagyon örülök. Egyébként jó lesz, most nem voltam jó fej. Például fellépési lehetőséget ad, gázsi lehetőséget teremt mondjuk a zenekaroknak. Lesz koncert? Lesztek programok, 22 óráig Tamás, pontosan 10-kor, amikor csendrendelet, akkor. Ha mindenki emelni a telefont a Szent István parkba, akkor halló, parancsolj velünk. Szervusz. Halló. Halkis lakész, szülékén. Már lehalkítottam. Szervusz, Feri. Na, Laci. Szervusz, Laci! A troli, azt csak annyit akartam mondani, hogy azok a trolik, azok svédbe mennek ki, a zöld trolik. Igen? Parancsolsz még egyszer? Svédbe mennek ki a zöld trolik. Honnan tudod? Mert ki van rájuk írva, hogy mit tudom én, ki gyártja. Hát most hála Istennek gyártanak ezek szint megint valami buszt itthon. De svédbe mennek ki, svédbe gyártják őket. Ez nem Nabi troli volt? De mi, a Rába gyártja, vagy ki gyártja? Fingom nincs, ez a baj, nem tudtam ezt elolvasni, annyi volt rá ki, de ki volt, azt hiszem, az is írva rá, hogy kik gyárták, vagy hol gyárták. Hát gondolom ott Mátyásföldön, ahol gyártották eddig, ők azt mi az ott van gyártva, hát aztán a többit hol csinálják motort bele, de azokat én is láttam. Te mit tudsz egyébként így még a trollikról? Mennyivel lehet menni egy trollival? Hát ez jó kérdés, én nem vagyok. Sebességileg. Te mivel foglalkozol, hogy így képbe vagy? Hát én most már egy évek óta sofőrködöm, de így trollibuszt én még nem vezettem, én buszt se tudok vezetni, illetve tudnék, csak nincs rá jogosultságom. Ez egy nagy kihívás, a trolli? Nem nagy kihívás, csak engem soha nem érdekelt a buszvezetés, amúgy mindent tudok vezetni, mindent vezethetek, megvezettem is már mindent. Tankot? Ez a busz, ez valahogy kimaradt. Tankot vezettél? Tessék? Tankot vezettél? Tankot még nem. És minek köszönhető ez a különös érdeklődésed a trollibusz gyártásán? Tehát